pół tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Uciekły z Kabulu. Dwie Polki, które wczoraj przyleciały do Czech, dziś będą w kraju. Było trochę czekania, przepychania się przez ten tłum, były wystrzały, bardzo duże zamieszanie. Trzy zarzuty usłyszał kierowca, który w niedzielę w Daleszycach potrącił śmiertelnie matkę z 4-letnią córeczką. Pozwolenie na budowę tzw. zamku w Stobnicy unieważnione. Wieczorem przyleciały do Pragi na pokładzie czeskiego samolotu. Dziś dwie Polki ewakuowane z Kabulu oraz afgański mąż jednej z nich mają być w kraju. Rozmawiał z nimi nasz czeski korespondent. Talibów nie interesowało to, że ktoś gdzieś ma jechać. Było trochę czekania, przepychania się przez ten tłum, były wystrzały, bardzo duże zamieszanie, bo tam byli i ludzie lokalni, którzy koczują w zasadzie na tym lotnisku. Świetnie wydaje mi się, że ta akcja została przeprowadzona i na pewno już międzylądowanie w Baku, gdzie tankowaliśmy, to już dało takie poczucie, że już na pewno dolecimy do domu. Na lotnisku w Kabulu trwa międzynarodowa ewakuacja. Samoloty po swoich obywateli oraz afgańskich współpracowników wysłały m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy oraz Polska. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd w Warszawie pomoże też w powrocie z Afganistanu osobom związanym z NATO, Unią Europejską oraz Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Organizujemy ten proces we współpracy z Uzbekistanem także po to, ażeby logistyka tego transportu była jak najsprawniejsza, ażeby nasze samoloty mogły z Uzbekistanu bezpiecznie transportować osoby do Polski i do Europy. Na pokładach trzech maszyn ma przylecieć około 100 osób. Trzy zarzuty usłyszał 39-letni Michał Z., który po pijanemu spowodował śmiertelny wypadek w Daleszycach w Świętokrzyskiem. W niedzielę zginęły tam 4-letnia dziewczynka i jej 37-letnia mama. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca Volkswagena, który jechał z nadmierną prędkością, potrącił przechodzące przez drogę kobietę i jej córkę. Potem uciekł. Śledczy zarzucili mężczyźnie m.in. umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, mówi rzecznik prokuratury w Kielcach Daniel Prokopowicz. Dodatkowo mężczyzna usłyszał jeszcze dwa kolejne zarzuty. Pierwszy z tych zarzutów związany jest z kierowaniem pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, a trzeci z zaborem pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, gdyż z materiału dowodowego wynika, że mężczyzna zabrał pojazd, którym kierował bez wiedzy i zgody jego właściciela. 39-latek przyznał się do winy, został aresztowany. Grozi mu do 20 lat więzienia. 221 nowych zakażeń koronawirusem wykryły testy ostatniej doby w Polsce. Zmarło 7 osób. Liczba nowych zakażeń rośnie, ale zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 zmalało. Barbara Góra. W szpitalach przebywa 335 osób z COVID-19. Dr Michał Sutkowski zaznaczył, że ciężki przebieg COVID-19 dotyczy głównie osób niezaszczepionych. Nieszczepieni głównie chorują oczywiście. Największe problemy typu hospitalizacja, zgony, to rośnie. Również profesor Adam Antczak przekonuje, że szczepienia najlepiej chronią przed ciężkim przebiegiem COVID-19. 7 zgonów to oczywiście w porównaniu z trzecią czy drugą falą wydaje się bardzo niewiele, ale właściwie ich nie powinno w ogóle być. Szczepienie chroni nas przed hospitalizacją i zgonem, a one mają miejsce i mają miejsce u ludzi, którzy się nie zaszczepili. Liczba osób w pełni zaszczepionych to przeszło 18 200 000, ale to zbyt mało, by osiągnąć odporność populacyjną. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Polscy strażacy walczą z ogniem w okolicach Aten. Front pożaru na zachód od greckiej stolicy rozwija się w kilku kierunkach i zależy od porywów wiatru, które wczoraj zmieniały się 3 razy. Stąd, jak tłumaczy dowódca polskich strażaków Michał Langner, od świtu funkcjonariusze będą przygotowywali linię obrony przed żywiołem. Duża część tego pożaru jest wypalona, natomiast front pożaru porusza się teraz na zachód, w stronę miejscowości Paleochori i miejscowości Tea. Nasze działania na chwilę obecną prowadzone są na 3 odcinkach bojowych. Jeden ma za zadanie zapewnić stałe zasilanie w wodę. Drugi to jest przecinka lasu, a trzecie to są działania, które aktualnie będą prowadzone wspólnie z Grekami w części zachodniej tego frontu. Strażakom nie pomaga pogoda. Temperatura sięga 38 stopni. Główny inspektor nadzoru budowlanego unieważnił pozwolenie na budowę tzw. zamku w Stobnicy w Wielkopolsce. To oznacza, że prace muszą zostać wstrzymane. Szczegóły sprawy zna Kacper Witt. O zamku w Stobnicy zrobiło się głośno przed 2 laty, kiedy do sieci trafiły zdjęcia budowli górującej nad lasem. W sierpniu ubiegłego roku ówczesny wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wszczął postępowanie w sprawie. Chodziło o stwierdzenie nieważności decyzji starosty Obornickiego, który wyraził zgodę na powstanie na skraju Puszczy Noteckiej średniowiecznego zamku. Ostatecznie służby wojewody nie dopatrzyły się uchybień. Poznańska prokuratura okręgowa złożyła wtedy odwołanie w sprawie. Tematem zajął się główny inspektor nadzoru budowlanego. W miesiącach prowadzonego postępowania w poniedziałek uchylił decyzję wojewody wielkopolskiego oraz stwierdził nieważność decyzji starosty Obornickiego. Od decyzji organu inwestorowi przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ma na to 30 dni. Kacper Wit, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport w Trójce, ze mną Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Piłki Nożnej wybierze dziś nowego prezesa. Po 9 latach ze stanowiskiem żegna się Zbigniew Boniek. Ostatnie godziny przed głosowaniem mogą przesądzić o tym, kto zwycięży, mówi dziennikarz piłkarski sportowy A24.pl Adam Godlewski. Noce przedwyborcze w PZPN bywały kolorowe i ciekawe. Na przykład w 2008 roku Kazimierzowi Greniowi, który prowadził kampanię Grzegorza Laty, uciekło 10 głosów. Jeżeli sondaże wskazywały, że Kulesza może mieć około 80 głosów poparcia, no to nie wydaje się, żeby stracił tyle, żeby konieczne było rozgrywanie drugiej tury wyborów. Ja przypomnę, że jest 118 delegatów, zwycięstwo daje 50% plus 1, czyli jeżeli 60 głosów zbierze w pierwszej turze Kulesza, to zostanie prezesem i dzisiaj wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Co zatem stanowi priorytet dla kandydata Cezarego Kuleszy? Możemy niektóre rzeczy udoskonalić, poprawić. Polskie drużyny nie błyszczą w pucharach europejskich, to przyczyn pewnie jest wiele. Największą przyczyną i największą bolączką są budżety klubowe, które nie pozwalają zakontraktować piłkarzy, którzy są bardziej kreatywnymi, potrzebnymi piłkarzami w danej drużynie. No i duża jest rotacja naszych polskich piłkarzy, młodych piłkarzy obiecujących, którzy w bardzo szybkim tempie opuszczają Polskę. Kuszone są 7-krotnym, 6-krotnym większym wynagrodzeniem, żeby móc zatrzymać tych piłkarzy. Kluby muszą mieć większe budżety, żeby móc cokolwiek zaproponować tym piłkarzom. Mimo że w kuluarach mówi się o znacznej przewadze Kuleszy, drugi z chętnych na przejęcie schedy po Bońku, Marek Koźmiński, nie składa broni. Ma silne argumenty, mocno utożsamiając się z dotychczasową działalnością w piłkarskiej centrali. Te 9 lat prezesa Bońka to było 9 lat, w których się coś stworzyło. W związku z tym warto, aby pewne rzeczy poprawić, aby pewne rzeczy zmodyfikować, ale nie do końca zbaczać tej drogi. Polska nie może żyć w oderwaniu od świata zewnętrznego. Świat zewnętrzny w piłce to jest UEFA, to jest FIFA. Na dzień dzisiejszy mamy bardzo dobre relacje, jeżeli chodzi o stosunki pomiędzy Polską Federacją a Europejskim Stowarzyszeniem Piłkarskim. W związku z tym absolutnie trzeba to wykorzystać. Trzeba to wykorzystać dla polskiej piłki. Tymczasem Robert Lewandowski i jego Bayern Monachium z pierwszym trofeum sezonu. Monachijczycy zdobyli Super Puchar Niemiec po zwycięstwie nad Borussią Dortmund 3-1. 2 bramki zdobył Lewandowski. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Cincinnati. Iga Świątek i Bethany Matek Sands również zagrają w drugiej fazie. Więcej o tenisie w sporcie za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia 23 stopnie. Tyle ujrzą na termometrach mieszkańcy Poznania oraz Bydgoszczy. W pozostałej części kraju około 20 stopni. Deszcz możliwy w województwie zachodniopomorskim oraz na północy kraju w okolicach Trójmiasta. Reszta kraju słoneczna i odrobina chmur na niebie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład zaawansowany robot sprzątający iRobot Roomba i3 teraz za jedyne 1299 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RSO 0%. Media Ekspert jest Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie.

sound like bubbles and play. There's a girl, there's a girl. Want some Sam I can accuse him of a moral slip. Well, he came back and claimed to change. I know his life's the same again. I can't ask him again. I should let it go. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around, trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say. You are creating all the bubbles at play. There's a girl, there's a girl. Program trzeci Polskiego Radia, Bubbles i Biffy Clyro. 16 minut po siódmej. Tymczasem zaglądam do mojego prywatnego listonosza. Pani Aleksandra pisze na adres pora na trójkę @polskieradio.pl. Pani napisała, można... Dzień dobry. A, właśnie, bo pani napisała, ale o czym? Szanowni Państwo, co nas denerwuje na urlopie i w jaki sposób odpoczywamy albo nie odpoczywamy na urlopach? I pani Aleksandra pisze, można zostawić kartę służbową albo telefon na firmowym biurku, ale w Polsce przyjęło się, że jeśli nie dodzwaniają się na telefon służbowy, to dzwonią na prywatny. I tutaj wytłuszczone jest, drodzy słuchacze, dbajcie o swoją prywatność i nie udostępniajcie prywatnych numerów. Już nie wspomnę o firmach, które nie dają pracownikom telefonów służbowych i każą korzystać z prywatnego. Nie do przyjęcia, pani Ola pisze. Pozdrawiam serdecznie po i przedurlopowo. Aha, czyli udało się panią złapać pomiędzy. Zazdroszczę. 2 2 7 3. Nie zgadzam się z panią psycholog. Otóż przeglądając albo pracując na wakacjach telefonem, laptopem, mamy zupełnie inny dystans, zupełnie inną perspektywę do swojej pracy. Odpoczywając mamy zupełnie inny ogląd sytuacji. Wiem to po sobie. Czyli pani tutaj dzwoniąc pod numer 2 2 7 3 proponuje jednak używać telefonu na wakacjach, żeby z dystansu i z odległości inaczej oceniać sytuację. 2 2 7 3, jakie jest państwa zdanie? To mnie naprawdę interesuje. Podejmijmy dyskusję. Tymczasem badania Brytyjczyków pokazują, że jedynie 1 na 4 pracowników wraca po urlopie w ogóle wypoczęty. 80% z nich musi uporać się z różnymi objawami syndromu, który się nazywa PHT, PHT, Post Holiday Tension, zespół napięcia powakacyjnego, to jednostka chorobowa. Do występujących symptomów zalicza się m.in. bóle głowy, zdenerwowanie, problemy z koncentracją czy kiepski nastrój. Co zrobić, żeby powrót do pracy był dla nas przyjemny? Sprawdzał Paweł Turski. My powinniśmy mieć taką pracę, którą lubimy. Tomasz Łysakowski, psycholog. Ludzie, dla których praca jest pasją, właściwie to nawet czasami męczą się na wakacjach. Druga kategoria ludzi to są po prostu, trzeba się czymś zająć w tej pracy. Bo kiedy my najbardziej cierpimy, jak przyjeżdżamy z tych wakacji? Jak nie ma nic do roboty. W wakacje życie było intensywne. Jakby nam się czas wakacyjny wydłuża, bo obszar szukania nowości w mózgu cały czas ma swoje nagrody. A w pracy jedynie jest nuda i wtedy to rozpamiętujemy. Aby nuda w pracy, jeśli nie jest tą naszych marzeń była mniej dotkliwa, warto odpowiednio zaplanować swój powrót do obowiązków, mówi psycholog biznesu Iwona Golonko. Fajnie jest wrócić, jeżeli szczególnie wracamy z daleka, zmieniamy klimat, mamy jet lag, to nawet więcej niż jeden dzień, żeby dojść do siebie, a potem taki jeden dzień, żeby się przygotować do tej pracy. No i ważne, żeby w tej pracy też nie wskakiwać od razu i nie robić wszystkiego. To, co my bardzo często robimy, popełniamy taki błąd, że od razu otwieramy skrzynkę mailową i zasuwamy. Odpowiadamy na wszystkie maile. Często się okazuje, że połowa tych spraw już jest załatwiona, jest nieaktualna. A my się nakręcaliśmy i to zupełnie niepotrzebnie. Aby powrót do pracy z wakacji był jeszcze bardziej udany, warto pomyśleć o nim wcześniej, już w trakcie planowania i projektowania urlopu. Jak sobie projektujemy urlop, to może się okazać, że czasami dobrą praktyką jest podzielić sobie na przykład wyjazdy na krótsze, ale częstsze. Otóż my bardzo często przyjemne rzeczy ładujemy sobie po prostu w całości. Nieprzyjemne to sobie tak chcemy rozwlekać. Powinno się robić psychologicznie dokładnie odwrotnie. To przyjemne rzeczy powinniśmy rozwlekać. Nie oszukujmy się, natury ludzkiej raczej z dnia na dzień nie pokonamy i dlatego warto przyzwyczajać nasz organizm do powrotu do pracy już w trakcie urlopu. Ważne jest to, żebyśmy mieli jakieś takie zdrowe rutyny w czasie wakacji. Bo oczywiście, jeżeli będziemy tylko leżeć, jeszcze do tego pić całe morze piwa i jeść bardzo ciężkie jedzenie, to powrót będzie bardzo traumatyczny. Ale jeżeli będziemy mieli takie swoje przyjemne rutyny, poranny spacer, rozmowa z kimś, zwiedzanie, robienie czegoś, co nam sprawia przyjemność, to później też te rutyny pracowe są znacznie mniej bolesne, bo przechodzimy z pewnych rutyn na inne rutyny. A za chwilę podpowiemy Państwu o tym, ile razy w roku powinniśmy udać się na urlop, by zachować dobre samopoczucie. Teraz trochę country na antenie Trójki. Pan Warren Siders i Ride the Lightning. 21 po 7. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side, I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forged at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. 24 minuty po godzinie 4. Co zrobić, żeby odpocząć? O tym dzisiaj rozmawiamy na antenie radiowej Trójki. 227 trójek. To jest nasz numer telefonu. odnośnie pracy, moja praca jest moją pasją, ja ogólnie kocham swoją pracę, ale nie wyobrażam sobie na urlopie zajmować się pracą, bo urlop moim zdaniem jest po to, żeby odpocząć, zrelaksować się, a nie pracować. Albo po to, żeby zrobić remont. To jest druga szkoła według niektórych. Dwie dwójki, siedem trójek. Tymczasem Polacy najczęściej wybierają się na urlop trwający od 7 do 10 dni. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Kantar. Z kolei z badań lekarzy i psychologów wynika, że to zbyt krótko, by móc nabrać sił i odpocząć. Tak mówi reporterowi Józefowi Niewiarowskiemu psycholog Marta Chmielewska z Centrum Terapii Dialog. Te dwa tygodnie to jest mało tak naprawdę. Oczywiście zależy to bardzo od tego, jaki zawód wykonujemy, bo są zawody bardziej narażone na ten stres i wypalenie zawodowe, a są takie zawody, które jakoś są mniej na to narażone, na przykład instruktor jogi, instruktor sportu, czyli to są takie osoby, które gdzieś na co dzień mogą ten stres odreagowywać, ale są takie zawody, w których jesteśmy jakoś odpowiedzialni na przykład za drugiego człowieka, tak jak kierowca, pilot, ludzie, którzy pracują na przykład w handlu, narażeni na bardzo duży stres, też lekarze, to dbanie o siebie i ten urlop powinien być taką codzienną rutyną, żeby ten nasz układ nerwowy się regenerował na co dzień. Bo dwa tygodnie urlopu, po takim przeciążeniu całorocznym, to jest za mało, żeby jakoś zadbać dobrze o naszą psychikę i nasze ciało. Co w takim razie dzieje się z naszym organizmem wtedy, kiedy niewystarczająco odpoczywamy? W takiej sytuacji właśnie może dojść do zjawiska wypalenia zawodowego na skutek tego długotrwałego stresu. Mogą pojawić się takie objawy jak bezsenność, jakieś problemy somatyczne, bóle głowy, złe samopoczucie ogólne, wszelakie problemy, które są związane jakoś z naszym autonomicznym układem nerwowym. Zwolnienie lekarskie to po prostu leżenie w łóżku, w szpitalu, ale czy są może sytuacje, w których to tak zwane L4 powinno wyglądać tak, że jedziemy gdzieś do kurortu wypoczynkowego albo na wieś pojeździć na koniach? Faktycznie często się tak dzieje, że to zwolnienie zdrowotne lekarz przepisuje nam, kiedy jesteśmy już jakoś właśnie wyczerpani, dopadają nas jakieś choroby i to też pokazuje, że ten stres wpływa na nasz układ immunologiczny, tak, nasza odporność spada. Na szereg tych dolegliwości, z którymi ludzie zgłaszają się do gabinetów lekarskich, terapeutycznych czy psychiatrycznych, oczywiście tak naprawdę częścią leczenia, tak, regeneracji byłby faktycznie taki urlop. Myślę sobie, że to jest ważne, żeby pójść do lekarza, do terapeuty, do specjalisty jeszcze zanim jesteśmy w takim stanie już rozłożenia, gdzieś leżymy w łóżku z infekcją i poprosić o to. Jestem bardzo już zmęczony, potrzebuję odpocząć kilka dni. Myślę sobie, że to jest bardzo w porządku i że jest to taka praktyka dbania o siebie. Jednak czy taka praktyka wyjazdy na urlop na L4 są zgodne z prawem i czy w związku z naszym wypoczynkiem nie czeka nas na przykład kontrola ZUS-u? O tym już za moment. A jak Państwo odpoczywają i czy odpoczywają dwie dwójki, siedem trójek? Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Eksport towarów rolno-spożywczych w pierwszej połowie tego roku wzrósł o 5,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jego wartość wynosi ponad 17,5 miliarda euro. Jak podało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest to efekt rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym. Ponad 70% wpływów z eksportu pochodzi ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej, ale jak zaznaczył resort rolnictwa, polskie produkty rolno-spożywcze trafiły do 192 krajów świata. Najwięcej towarów trafiło do Niemiec, Francji i Holandii, a także do Włoch i Czech. Spośród krajów leżących poza Unią Europejską najwięcej wyeksportowano do Wielkiej Brytanii, na Ukrainę oraz do Arabii Saudyjskiej. Szóste w sumie z 12 tygodniowych losowań odbędzie się dziś, 18 sierpnia, i dotyczyć będzie osób zarejestrowanych od 9 do 15 sierpnia tego roku w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Do wygrania będzie 5 razy po 50 tysięcy złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Takie same nagrody będzie można wygrać w 6 kolejnych tygodniowych losowaniach. Ostatnie tygodniowe losowanie zaplanowane jest na 6 października. Ponadto przydzielane są także nagrody natychmiastowe. Przez cały czas trwania loterii każda co 500 osoba biorąca w niej udział może wygrać 200 zł. Z kolei co 2000 grający może wygrać 500 zł. Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona, wynosi 52 tysiące sztuk. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami, a indeksy Dow Jones i Standard & Poor's 500 przerwały serię 5 wzrostowych dni z rzędu. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z USA, a także liczby nowych przypadków COVID-19 na świecie. Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,79% do 35,343,28 punktu. Standard & Poor's 500 na koniec dnia spadł o 0,71% do 4448,08 punktu, a Nasdaq Composite spadł o 0,93% i zamknął sesję na poziomie 14656,18 punktu. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,25 zł, euro jest po 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 3,89 zł, a funt brytyjski 5,35 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce już o 8:30. Zapraszam. Słonecznie w znacznej części kraju. Olsztyn, Białystok, Warszawa, Łódź, Lublin, Kielce, Rzeszów, Kraków, Katowice. Wszędzie tutaj słonecznie z przejściowymi zachmurzeniami. Tak twierdzą synoptycy. Teraz to się może za chwilę zmienić. Przypominam też, że reklamacje pogodowe 2, 2, 7, 3 zbieram w każdych ilościach. Maksymalnie w ciągu dnia od 20 do 23 stopni. Deszczowo natomiast ma być w Gdańsku, w całym Trójmieście i w województwie zachodniopomorskim. Czy tak jest i czy tak będzie? 2, 2, 7, 3. Trójka. Program trzeci. 26 minut pozostało do godziny 8. Highway Tune teraz to Greta Van Fleet na antenie Trójki. Bartek Deryło, utwór Burza. Za moment też wakacje na L4. Czy wolno, czy jest to legalne i czy wypada? You are my special. You are my midnight. Midnight. Yeah. na trójkę. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen. W myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snu. Tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów wyjdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Do domu dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wyjdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Bartek Deryło w utworze Burza, 20 minut do godziny 8. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia i zastanawiamy się nad tym, czy remont, zaległy urlop albo po prostu odpoczynek. Które z tych rzeczy są dozwolone na L4, a które mogą skutkować dla nas nieprzyjemnymi konsekwencjami? Jak i kiedy ZUS sprawdza, co robimy na urlopie? Sprawdzał Józef Niewiarowski. Zwolnienia lekarskie to ogromny przywilej dla osób ubezpieczonych i należy z niego korzystać rozważnie. Dlatego należy pamiętać, że zwolnienie to czasowa niezdolność do pracy. W tej sytuacji zwolnienia lekarskiego nie można wykorzystywać jak urlopu, w czasie tego zwolnienia lekarskiego pracować. Zwolnienie nie może też być wykorzystywane na inne aktywności, które mogłyby wydłużyć czas niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zwolnienia lekarskie, to jest wpisane w zadania ZUS-u. Ta kontrola dotyczy zarówno prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Jeśli chodzi o prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich, no to eksperci ZUS mogą skontrolować taką osobę w miejscu zamieszkania czy w miejscu pracy. Wówczas badane jest, czy dana osoba na przykład nie pracuje w czasie zwolnienia lekarskiego. Przypomnę też, że o przeprowadzenie kontroli zwracają się do ZUS sami pracodawcy, którzy widzą, że na przykład ich pracownik wykorzystuje niewłaściwie czas zwolnienia lekarskiego. W przypadku nieprawidłowości, no to w pierwszej kolejności takie osoby będą mogły mieć skrócone zwolnienie lekarskie, a w takich skrajnych sytuacjach takie osoby będą musiały oddać wypłacony zasiłek. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w pierwszym kwartale tego roku przeprowadzono 80 tysięcy kontroli osób przebywających na L4 i spośród tych 80 tysięcy niespełna 4 tysiącom cofnięto świadczenia, czyli blisko 4 tysiące osób robiło coś innego niż się kurowało i rehabilitowało. Silna lina to Lux Torpeda na antenie radiowej Trójki. Za chwilę Duffy i Mercy, a na zegarach 18 minut pozostało do godziny 8. Pora na Trójkę. Program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut do godziny 8. Zajmujemy się dzisiaj odpoczywaniem i urlopami. Pojawiają się głosy, że należy zostawić telefon w pracy, nie odbierać prywatnego, dlatego że dopiero wtedy tak naprawdę odpoczniemy. Psychologowie mówią, że co najmniej 2 tygodnie urlopu to jest minimum, które trzeba wziąć, żeby naprawdę odpocząć. Jakie jest Państwa zdanie? 2, 2, 7, 3. Uważam, że powinniśmy wypoczywać na co dzień, a nie tylko liczyć na urlop. Na co dzień plus weekendy, a urlop to jest tylko dla nas taką nagrodą dodatkową, ale nie możemy na niego zrzucać odpowiedzialności za wypoczynek. Jest to jakiś pomysł, przełożony jak przyjdzie mnie, zapyta, dyrektor przyjdzie, co ty robisz? Odpoczywam. Tak trzeba żyć. 2, 2, 7, 3. Mam dość taką niepopularną może, ale sprawdzoną metodę, na wakacje nie zabieramy dzieci. Swoich prawdopodobnie o to chodzi, ale są również miejsca, w które można się udać, które są przeznaczone dla ludzi, którzy nie chcą po prostu odpoczywać w hałasie generowanym przez najmłodszych towarzyszy wakacyjnych, wojaży. Zatem jest to również rozwiązanie systemowe. 2, 2, 7, 3, zapraszam Państwa do dyskusji. Za 10 minut równo, godzina 8, wtedy serwis trójki, ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę rock'n'rolla. Najpierw The Vaccine, See No One Knows, a za chwilę ZZ Top.